сам прыйшоў. Не ведаю, дзе ён, Нечыпар Сергеевіч. От чорт, каб яго Бог любіў, зноў нейкі заскок ці што. Махнуў рукою і адышоў. Над Альшанкай кацілася ўжо ноч. Ноч майго паражэння. А вясковае неба, ха, не тое, што ў горадзе. Нібы святкуючы гэта паражэнне, высыпала ў гору тысячы, дзесяткі тысяч зор, то ласкавых, міргливых, а то і калючых, як ледяных. Зяла яно вось так і 400, і 300 год назад. І сёння зяе, і гэтак жа безуважна будзе зяць пасля. Калі пра мяне і думаць забудуць. Нехта бесшумна сеў побач са мною на прыступку. І не заўважыў зусім, калі падыходзіў. Проста ўжо як бы зусім блізка нешта майнулася перад вачыма, нібыта сама ноч махнула чорным крылом.